อบต.นี่แปลว่าองค์การบริหารส่วนตำบลเป็นองค์กรอำนาจใหม่ที่ใครต่อใครอยากจะเป็นกันนักเห็นว่านอกจากจะได้ทำประโยชน์รับใช้พ่อแม่พี่น้องชาวตำบลเดียวกันด้วยการสร้างความเจริญจากการพัฒนาแล้วก็การใช้งบประมาณรวมทั้งการหารายได้ที่เหมาะสมกับท้องถิ่นแล้วว่ากันว่ามันหมายถึงพระเดชอันเป็นอานิสงส์จากการเสียสละด้วยอุดมการณ์เท็จจริงเป็นอย่างไรชาวบ้านไม่ค่อยรู้กันมีแต่ค้อนแค่ว่าอบต.มีคำแปลเป็นเชิงเหน็บแนมบอกว่าบ้าอำนาจในตำบลว่าอย่างนั้นถึงอย่างนั้นก็เถอะคนก็ยังแย่งกันเป็นหมู่เดียวกันในสมัครเข้าไปตั้ง9คนแย่งกันขอคะแนนเสียงแต่ดูแล้วก็ยังไม่เห็นว่าที่ผ่านมานี่ทำอะไรเป็นชิ้นเป็นอันดูไปก็เหมือนกับว่าเข้ามาเป็นสมาชิกวาระหนึ่งก็เพิ่งจะมาเรียนรู้งานไม่ว่าจะเป็นงานบริหารหรือว่าเรื่องกฎบัตรกฎหมายทีนี้ปล่อยเรื่องนี้ไปก่อนมาคุยกันถึงเรื่องแปลกๆทิดมวนน้องผู้ใหญ่มวนบ้านอยู่หมู่ห้าแกเป็นคนปากกล้าเพราะเคยเป็นโฆษกภาคมวยให้ผู้ใหญ่มวนผู้ใหญ่นี่แกชอบจัดชกมวยยามหน้าแล้งเป็นเวทีมวยลูกทุ่งแต่ว่าหนักแน่นด้วยการได้เสียกันอย่างอึกทึกเหมือนกันทิดมวนเนี่ยเรียนหนังสือมาไม่มากแต่ว่าประสบการณ์ชีวิตเนี่ยแกถือว่าแกเป็นผู้กว้างขวางคนหนึ่งในตำบลเคยสมัครผู้ใหญ่บ้านแข่งกับผู้ชายแต่ก็แพ้บารมีก็เลยต้องเป็นผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านอยู่พักหนึ่งพอประกาศรับสมัครอบต.คราวนี้ก็เลยสมัครบ้างได้เบอร์3พวกกันก็แซวว่าส่วนใหญ่เบอร์1กับเบอร์2เนี่ยมักจะได้เพราะมันเลือกง่ายเขาก็บอกว่าเบอร์3สิว่าดีหมายถึงพระรัตนตรัยเชียวนะมึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ปะโทพระรัตนตรัยอะไรวัดก็ไม่ค่อยเคยจะไปมีคนแย้งอย่างนั้นแกชอบไก่ชนซึ่งเป็นอริกับคำสอนของพระแล้วยังอ้างพระพุทธศาสนาหน้าไว้กูได้เป็นอบต.นะกูจะหันหน้าเข้าวัดจริงจังสักทีทิดมวนแกเอาสีข้างถูไปกระรั้วอย่างเงี้ยเป็นประจำเสร็จแล้วแกก็ได้ไปวัดจริงๆก็คือไปนอนในโรงที่วัดการตายของทิดมวนมุ่งไปที่ประเด็นการเมืองท้องถิ่นการเมืองไม่ว่าที่ไหนก็ล้วนแต่แข่งขันกันรุนแรงทั้งนั้นอะความเชื่อมันเป็นอย่างนั้นเพราะมันเป็นการชิงอำนาจเบ่งบารมีใส่กันไม่ว่าสนามเล็กสนามใหญ่ทิดมวนไม่ได้ตายในพื้นที่ไปโดนลูกปืนตายในเขตอื่นบ้างก็ว่าน่าจะเป็นเรื่องพนันไก่ชนที่แกข้ามไปตีจังหวัดอื่นแล้วก็ไปเดิมพันเข้ามาหลายหนที่นี่ก็น่าจะเป็นไปได้แต่เมื่อมาตายระหว่างหาเสียงมันก็น่าคลางแคลงใจว่าต้องเป็นการเมืองเพราะฉะนั้นเบอร์3ที่ว่านั่นก็เลยว่างการเลือกตั้งผ่านไปเรียบร้อยผู้ชนะกลายเป็นเบอร์2กับเบอร์4ไม่ใช่เต็งหามว่าเบอร์1กับเบอร์5อย่างเก่า2เบอร์ที่ได้คะแนนล้วนแต่หน้าใหม่ซึ่งก็มีเหตุผลรองรับก็คือการเกิดของหมู่บ้านจัดสรรคนในหมู่บ้านจัดสรรหลายหมู่บ้านล้วนแต่เป็นผู้ย้ายถิ่นฐานไม่ใช่คนดั้งเดิมหรือว่าคนพื้นที่เพราะฉะนั้นตัวแปรจึงอยู่ที่ประชากรกลุ่มใหม่ไม่ใช่คะแนนนอนมาเหมือนเมื่อก่อนซึ่งไม่ว่าจะเป็นผู้ใหญ่บ้านกำนันก็ล้วนแต่ได้คะแนนคุ้นเคยแบบคะแนนเอื้ออาทรอย่างนั้นแหละปรากฏว่าหวยที่ออกมามันเป็นเบอร์2กับเบอร์4คนที่ชอบทิดม้วนก็เก็บเอาเรื่องนี้มาพูดอีกว่าถ้าทิดม้วนไม่ตายแล้วก็ยังไงก็ต้องได้แน่นี่พอลงคะแนนกะจะลงเบอร์2คนนึงแล้วก็อีกเลขก็เป็นเลขเรียงก็คือเบอร์3ซึ่งก็เป็นเบอร์ทิดม้วนบาปไม่ถึงตายละบุญกว่าคนปากเปราะก็อดไม่ได้จะเหน็บคนตายไปแล้วทีนี้เรื่องผีทิดม้วนเฮียนเนี่ยมีเล่ากันหลายเรื่องเช่นเรื่องของพี่สงพันโรงโรงเรียนประถมซึ่งจัดเป็นครูหาเลือกตั้งของหมู่5เรื่องมีอยู่ว่าแกไปนอนเวรโรงเรียนโรงเรียนเนี่ยอยู่ในเขตวัดพี่สงเนี่ยวิ่งหน้าตั้งไปหาท่านพระครูด้วยอาการอกสั่นขวัญแขวนนิมนต์ท่านมาดูรูปผู้สมัครอบต.ซึ่งติดกระดานไว้หน้าหน่วยเลือกตั้งอาจารย์ครับผีหลอกผมครับผีทิดม้วนนะครับหลอกยังไงอะโยมสงอาจารย์ถามท่านรู้ว่าพี่สงไม่ใช่คนสูบยาหรือว่ากินเหล้าพี่สงเนี่ยเป็นคนเรียบร้อยไม่หล่อแหละขี้ปดพี่สงก็เล่าว่ายังไม่ดึกนักละครหลังข่าวก็เพิ่งจบแกก็เลยถือถือไม้ขวาดก้านมะพร้าวด้ามยาวออกมาขวาดบริเวณมณฑลเลือกตั้งเพื่อให้เหนื่อยแล้วจะได้หลับสบายขวาดไปเรื่อยๆเพราะพรุ่งนี้จะเป็นวันเลือกตั้ง ทำตอนเช้าไม่ทันเพราะกรรมการเลือกตั้งประจำหน่วยเขาจะมาตั้งแต่ตีห้าเมื่อมีเวลาแกเลยกะจะทำให้มันเสร็จซะก่อนขณะกวาดไปถึงหน้ากระดานใหญ่ที่ติดรูปผู้สมัครทั้ง9คนรูปผู้สมัครเนี่ยทั้งหมดในอยู่ครบรวมทั้งรูปทิดม้วนเบอร์3ซึ่งวายชนเพราะลูกปืนไปแล้วแกยังคิดในใจว่าสงสารทิดม้วนจริงๆเลือกตั้งคราวนี้มีแววว่าจะได้รับเลือกอยู่เหมือนกันเหมือนกับเมื่อเลือกผู้ใหญ่คราวก่อนที่ได้คะแนนเฉียดผู้ใหญ่ม้วนไม่ถึง100คะแนนก็แสดงว่าโจรเจียนจะได้ดีแล้วว่าม้วนหมดเวรหมดกรรมแกก็พึมพำว่าอย่างนั้นพี่สงเล่าให้อาจารย์ฟังอย่างละเอียดเพราะว่าเคยชินที่คลุกคลีกับครูบาอาจารย์มานานนับ10ปีผมมองรูปมันครับแกก็กลืนน้ำลายมือยังพนมแต้ยะมันยิ้มครับมันยิ้มกว้างเห็นฟันซี่บริ่มเดียวปากก็พะง่าพะง่าเหมือนกับจะพูดแล้วหัวมันในรูปดันหมุนหันไปด้านข้างหมุนได้รอบตัวเลยครับโอ้ยแล้วผมจะอยู่ได้ยังไงล่ะผมก็เพ่นมานี่ละอาจารย์ไอเนี่ยมันเอาเรื่องจริงๆเชียวสีหน้าสีตาจริงจังของพี่สงฆ์เหมือนจะได้ยินเสียงเต้นแรงของหัวใจด้วยอาจารย์ท่านก็ถามเรียบๆโยมตาฝาดหรือเปล่าโธ่นี่แหละครับผมขอความกรุณานิมนต์ท่านอาจารย์ไปดูให้ผมทีว่ามันจริงมันหลอกหรือว่าผมหลอกตัวเองอะครับอาจารย์ก็รับปากครองผ้าแล้วก็เดินตามพี่สงฆ์ไปที่หน้าหน่วยเลือกตั้งมันน่าแปลกมากเมื่อพี่สงฆ์กับอาจารย์มาถึงหน้ากระดานรูปทิดม้วนหมายเลข3กลับเอาหัวทิ่มดินแต่ตัวหนังสือยังเป็นปกติอาจารย์เพ่งสมาธิจิตสักครู่หนึ่งเหมือนกับแผ่เมตตาแล้วก็หันมาบอกพี่สงฆ์เอาละโยมไม่มีอะไรแล้วนะไปนอนเถอะแล้วก็อย่าลืมไหว้พระสวดมนต์แผ่เมตตาให้ทิดม้วนเขาด้วยเขายังคลางแคลงใจอยู่นะพี่สงฆ์นี่ขนลุกสู้เลยจ้องมองรูปทิดม้วนอีกขนนึงคราวนี้กลับเห็นเป็นรูปปกติคือหน้าตรงจ้องเพ่งมายังคนมองหลังจากเข้ารับงานในอบต.ของสมาชิกใหม่ก็มีการเลี้ยงสังสรรค์กันตามธรรมเนียมของอบต.ภูทรคนมาร่วมงานมีทั้งอดีตอบต.แล้วก็อบต.ใหม่คนมีหน้ามีตาในพื้นที่รวมทั้งพวกผู้รับเหมาพ่อค้าวานิชที่จะต้องเจริญสัมพันธไมตรีกันต่อไปในวันข้างหน้ามาร่วมแสดงความยินดีงานเลี้ยงคืนนั้นแม้จะไม่เอิกกระเริกก็คุยกันสนุกสนานเอาคาราโอเกะมาเปิดร้องเพลงกันตามประสาคนดื่มกินบางคนดูสภาพการแล้วก็มองการไกลอย่างนึกตะเลิดอย่างที่เป็นข่าวคราวว่ากินเหล้ากับพวกอบต.กินเหล้าเหมือนเสี่ยงกินในสนามรบก็กินนิดหน่อยแล้วก็เลี่ยงกลับเหลือแต่พวกคอแข็งเสียงดังนั่งคุยนั่งร้องเพลงนั่งเบ่งกันไป5 ทุ่มกว่าเสียงรถหวอดับเพลิงดังมาจากโรงเก็บรถมันหวอสั้นยาวสั้นยาวเหมือนกับเด็กไปกดสวิตช์เล่นดังตับตับตับดังดังดับดับอยู่อย่างนั้นแหละเสร็จแล้วแสงไฟในงานเลี้ยงก็ขยับตามเสียงหวอไปด้วยปลัดอบต.เรียกคนขับรถดับเพลิงให้ไปดูคนขับรถหายไปสักพักก็กลับมารายงานไม่มีใครไปเล่นไซเรนออกประตูรถล็อกสนิทเมื่อเปิดเข้าไปดูก็ไม่มีอะไรผิดปกติเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมจะไปเช็คดูครับบางทีสายมันอาจจะรั่วแล้วอาจจะมีหนูเข้าไปเหยียบสายให้แตกกันนะครับเรื่องหวอหอนก็ยุติกันแค่นั้นไม่มีใครติดใจเกือบเที่ยงคืนมีเสียงประหลาดดังขึ้นมันเป็นเสียงดังมาจากเครื่องขยายเสียงของที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลที่ผู้มีเกียรตินั่งดื่มกินกันอยู่เสียงนั้นแหบพร่าออกมาจากลำโพงฮอน4 ดอก4 ทิศบนยอดเสาเหล็กหน้าที่ทำการไม่มีใครหูฝาดไม่มีใครไม่เชื่อว่าเสียงนั้นเป็นเสียงของทิดม้วนผู้สมัครหมายเลข3โปรดเลือกทองม้วนเบอร์3โปรดเลือกทองม้วนเบอร์3ซื่อสัตย์วิสัยทัศน์กว้างไกลตั้งใจพัฒนาเฮ้ยใครเล่นเครื่องขยายเสียงวะมองไปก็เห็นเพราะว่าห้องกระจายเสียงอยู่ตรงห้องประชาสัมพันธ์ตาเกือบทุกคู่มองไปที่ห้องกระจายเสียงในนั้นไม่มีอะไรผิดปกติเอ๊ะมันยังไงกันล่ะนี่ปลัดนี่เกาหัวแกรกเลยหรือจะเป็นปลัดแกหยุดไว้แค่นั้นน่ะอีกหลายคนไม่คิดว่าจะเป็นผีสางอะไรก็หัวเราะกันสนุกสนานปากก็ขนองไปมึงเงือเปล่าว่าม้วนไหนลองอีกทีสิคราวนี้คนปากเปราะกับคนที่คิดเรื่องทิดม้วนรู้สึกหนาวโปรดเลือกทองม้วนเบอร์3โปรดเลือกทองม้วนเบอร์3เสียงกังวานหนักแน่นออกมาจากลำโพงบนยอดเสาเหล็กที่เดิมคนเชื่อว่าผีทิดม้วนหลอกในยกมือท่วมหัวเฮ้ยทิดม้วนจริงๆด้วยโอ้ทิดม้วนเอ้ยเอ็งไปเอ้ยเอ็งตายแล้วไปที่ชอบเถอะพวก หมาวัดเป็นฝูงที่มันมาเก็บกินเศษอาหารในงานเลี้ยงถอยหลังเดินหน้าแล้วตั้งท่าเห่าหอนขึ้นอย่างจ้าละวันมันทั้งเห่าทั้งกันโชกแล้วก็วิ่งตามมันมาเป็นพรวนไปทางประตูวัดที่อยู่ถัดไปอีกไม่ไกลลมพัดวูบวาบจนฝุ่นดินแดงคลุ้งขึ้นเป็นลำชาวอบต.และผู้มีเกียรติทั้งหลายก็มองหน้ากันเลิกลักเลิกลักได้ยินเสียงเทเหล้าใส่แก้วยกขึ้นใส่คอเสียงถอนใจดังอยู่หลายเสียงโอ้ยไปที่ชอบที่ชอบเถอะทิดม้วนเอ้ยผมชอบเอาเรื่องที่คนแก่ๆเขาเล่าให้ฟังเพราะว่าคนแก่นะประสบการณ์เยอะมีเรื่องสนุกสนุกอะไรมาเล่ามากนะครับอย่างเช่นวันนี้ยายแล้มครับยายแล้มแกบอกว่าบางวันนี่แกก็รู้สึกหดหู่ใจนึกถึงความแก่ชราของตัวเองคิดถึงวันข้างหน้าเนี่ยมันโหดสั้นเหลือน้อยไปทุกทีจนบางทีแกก็ต้องบอกตัวเองว่าช่างมันเถอะอย่าไปคิดถึงมันเลยมันก็เป็นไปอย่างที่มันจะต้องเป็นไปแก้ไขเปลี่ยนแปลงอะไรมันไม่ได้แล้วเท่าที่ทำได้ก็คืออยู่ต่อไปแล้วก็ไม่ไปเบียดเบียนคนอื่นให้เดือดร้อนนะครับแล้วแกก็เล่าให้ฟังอยู่เรื่องนึงครับแกบอกว่ามันเริ่มจากที่มีคนเห็นยายปุ้ยเนี่ยเที่ยวเดินกระย่องกระแย่งลากสังขารอันแก่ชราตลอนไปตามเส้นทางหน้าบ้านแม้มันจะเกิดในเวลาค่ำคืนแต่พวกเขาก็จำแกได้ตัวแกผอมแล้วก็หลังงอเวลาเดินเหมือนกับว่าหัวจะทิ่มลงไปกระทางเดินแต่จริงๆแล้วแกก็ทรงตัวของแกอยู่ได้แกมีไม้เท้าช่วยพยุงแกก็เอาไม้เท้านั่นแหละทิ่มพื้นดังกุกกุกไปตามย่างก้าวของแกคืนนั้นก็สงสัยกันว่าแกจะเดินไปไหนของแกตามธรรมดาแล้วกลางค่ำกลางคืนแกจะไม่ออกมาจะเห็นแกก็แต่เฉพาะตอนกลางวันแกมักจะเดินไปซื้อของที่ร้านค้าแล้วก็เดินกลับบ้านทีนี้เมื่อแกมาเดินผิดเวล่ำเวลาอย่างนี้ก็มีคนแปลกใจแม้จะแปลกใจกันแต่ก็ไม่มีใครร้องถามว่าแกจะไปไหนปรากฏว่าแกเดินไปทางเหนือเสร็จแล้วก็เดินกลับเสียงกุกกุกของไม้เท้าดังอยู่ในความมืดยายปุ้ยแกอยู่กับลูกสาวชื่อปอยอยู่กันตามลำพังสองคนเท่านั้นที่บ้านหลังเล็กๆตัวยายปุ้ยเองอายุปาเข้าไป70กว่าแล้วส่วนลูกสาวอายุ40กว่าแต่ยังไม่มีครอบครัวเพราะว่าเป็นคนปัญญาอ่อนอยู่กันสองคนแม่ลูกมานานญาติไม่มีก็อยู่กันตามประสาอาหารการกินก็ไม่ค่อยจะมีกินกันนักเงินทองจะได้มาซื้อข้าวของก็มาจากที่ปอยเนี่ยไปทำงานรับจ้างเวลาไปทำงานเหล่านี้ยายปุ้ยก็ต้องไปด้วยไปบอกให้ลูกทำอย่างนั้นอย่างนี้แล้วก็แกก็ช่วยทำด้วยนอกจากนั้นเวลาอยู่บ้านก็สอนให้หุงข้าวต้มผักตำน้ำพริกลูกก็ทำได้แกก็หัดให้ลูกสาวช่วยเหลือตัวเองอยู่กันแบบนั้นนะชาวบ้านเขาสงสารก็ให้ข้าวของผักหญ้าต่างๆกล้วยอ้อยเขาก็หยิบยื่นให้ก็ได้อยู่มีอยู่มีกินกันไปบางทีหลวงพ่อที่วัดก็ใช้ให้เด็กวัดเอาข้าวเอาแกงมาให้พอเช้าวันต่อมานี่ชาวบ้านเขาคุยกันเรื่องเนี้ยไอ้ที่แกเดินกลางคืนนี่ก็คิดว่าแกคงจะหลงตามประสาคนแก่คนเฒ่าบางคนก็บอกหลายวันก่อนแกบ่นไม่ค่อยสบายอยู่แล้วแกก็หายไปหลายวันแล้วด้วยแล้วทำไมแกออกมาเดินได้นี่คงจะหายดีแล้วบางคนก็บอกว่าตอนที่ยายปุ้ยเดินมานะหมาหอนด้วยนะแต่บางคนก็บอกไม่ได้ยินเห็นแต่ยายปุ้ยเท่านั้นก็รู้สึกแปลกๆกันอยู่เหมือนกันแต่ก็ไม่มีใครไปดูที่บ้านยายปุ้ยว่าแกอยู่ดีมีสุขหรือเปล่าอีก2วันต่อมานายสมานอายุ53ปีหมาเขาตายเขาก็เอาเชือกผูกซากลากไปขุดหลุมฝังที่ป่าหลังหมู่บ้านป่านั้นอยู่หลังบ้านยายปุ้ยลากเข้าไปในป่าแล้วก็ลงมือขุดหลุมขุดไปขุดมาจมูกเกิดได้กลิ่นเหม็นขึ้นมาก็เหลียวหน้าเหลียวหลังสงสัยว่าหมาของเขาเพิ่งจะตายทำไมมันส่งกลิ่นเหม็นเน่ารวดเร็วอะไรอย่างนี้เขาคิดไปว่าหรือว่าผีหมามันจะหลอกหลอนเอาก็ยังนึกว่านางดำนี่มันเฮี้ยนจริงๆตายปุ๊บหลอกปั๊บเลยทีเดียวนางดำหมาของเขาตายเพราะโดนงูเห่ากัดที่ปากมันสู้กับ งูอยู่ที่ข้างกองไม้เก่าแล้วพลาดแต่งูเห่านั้นก็ไม่รอดอ่ะเพราะว่าเขาเนี่ยจัดการมันขั้นเด็ดขาดด้วยไม้แต่เขาก็เสียใจที่ช่วยชีวิตนางดำไม่ได้รีบๆฝังหมาแล้วเขาก็ไปแบกจอบกลับบ้านตอนบ่ายๆมีคนเอาฟักแฟงและถั่วผักยาวไปให้ยายปุ้ยแต่ไม่เจอตัวแกเจอแต่ลูกสาวก็ถามว่าแม่ไปไหนลูกสาวก็ยิ้มแล้วสายหน้า ก็เลยถามว่าเมื่อคืนแม่ออกไปเดินทำไมไม่ไปเขาไปไหนเหรอลูกสาวก็สายหน้าแล้วก็ยิ้มอีกก็เลยไม่รู้เรื่องกันคนเอาของไปให้ก็ส่งเสียงเรียกยายปุ้ยแต่ก็ไม่มีเสียงขานนางเจียดเดินกลับมาเจอใครสวนทางถามไทยก็บอกว่าเอาผักไปให้ยายปุ้ยแต่แกไม่อยู่บ้านไม่รู้ไปไหนหลายคนก็พากันพูดว่าเมื่อคืนเดินหลงทางไปไหนซะแล้วละมั้งแต่ก็ยังไม่มีใครไปดูที่บ้านแกอย่างจริงจังตกกลางคืนราวๆสามทุ่มก็ได้ยินเสียงไม้เท้าดังกุกกุกอีกก็นึกรู้กันว่าคงจะเป็นยายปุ้ยออกเดินอีกแล้วบางคนก็ดูบางคนก็ไม่ดูเพราะรู้แล้วว่าเป็นใครมียายคนหนึ่งร้องถามว่านั่นแกจะไปไหนนะยายปุ้ยเสร็จแล้วเขาบอกว่ายายปุ้ยก็หยุดพูดเสียงเบาๆพอได้ยินบอกช่วยกูด้วยนะช่วยอะไรอ่ะแกไม่ตอบแกก้าวเดินต่อไปหมาก็หอนหวยหวนชวนขนลุกยายอีทเนี่ยอายุอ่อนกว่ายายปุ้ยถึงกับพูดออกมาให้ลูกหลานได้ยินบอกกูว่ามันแปลกๆนะเช้ายายอีทก็เล่าให้เพื่อนบ้านฟังแล้วก็ชวนกันไปที่บ้านยายปุ้ยไปเรียกหาไปค้นหาแต่ไม่เจอตัวแกเลยถามเอาความจริงจากลูกสาวก็ไม่ได้ความจริงอะไรเพราะมันไม่รู้เรื่องสอบถามกันหลายเรื่องจนนางปอยพูดออกมาว่าไม่อยู่คนถามก็ถามไปว่าเอาแล้วไปไหนล่ะนางปอยก็สายหน้าเขาก็ถามซ้ำอีกไปไหนก็สายหน้าอีกจนมีคนหนึ่งถามว่าแม่เองอยู่ไหนลูกสาวมองไปทางป่าหลังบ้านเขาก็ถามย้ำอีกแม่อยู่ไหนพาไปหาสินางปอยก็มองหน้าคนนั่นคนนี้ไปพาไปดูแม่หน่อยอยู่ไหนปอยก็พาไปเดินตามกันไปเข้าไปในป่ารกๆหลังบ้านพาไปชี้ที่รอยกลบฝังแต่นายสมานรีบบอกว่านั่นเขาฝังหมาเอาไว้มันโดนงูเห่ากัดตายแต่ชาวบ้านได้กลิ่นเหม็นกันก็ยังสงสัยว่าเหม็นมาจากไหนเหลียวซ้ายแลขวากันไปรอบๆก็มีคนถามปอยอีกแม่เอ็งอยู่ไหนปอยก็งงมองไปมองมาแล้วก็พาไปยังรอยกลบฝังอีกแห่งหนึ่งคราวนี้ก็พากันตกตะลึงปรากฏว่ามือข้างหนึ่งโผล่ขึ้นมาจากดินได้สติกันแล้วก็ช่วยกันขุดเจอศพยายปุ้ยถามลูกสาวว่าใครเอามาฝังปอยก็พยักหน้าใครก็จะบอกว่าเธอเองเจ้าหน้าที่ตรวจชันสูตรไม่พบร่องรอยบาดแผลไม่ได้โดนทำร้ายช่วยกันสอบถามซักไซ้จนพอจะรู้ว่ายายปุ้ยนอนป่วยหนักจนตายแล้วลูกสาวก็ลากแกไปขุดหลุมฝังทั้งนี้ทั้งนั้นคงจะเป็นเพราะว่าก่อนนั้นที่บ้านยายปุ้ยเลี้ยงหมาพอหมาตัวนั้นตายยายปุ้ยก็ใช้ลูกสาวลากไปขุดหลุมฝังที่นั่นยายปุ้ยเคยเล่าเรื่องนี้ให้เพื่อนบ้านฟังครับนั่นก็เป็นเรื่องแปลกๆอีกเรื่องหนึ่งครับเรื่องเก่าๆของคนเก่าคนแก่เนี่ยยายทวดของย่าคุณเฉลียวเล่าให้ย่าฟังบอกว่าสมัยก่อนโน้นมีโรคระบาดเกิดขึ้นเขาเรียกโรคฝีดาษนะโรคนี้มีอีกชื่อก็คือไข้ทรพิษปรากฏว่ามีคนตายกันมากเหมือนกับใบไม้ร่วงเด็กๆก็ตายกันเยอะยายทวดของย่าอยู่ที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาหนาวหนาวร้อนร้อนกลัวโรคร้ายเดี๋ยวบ้านนั้นตายเดี๋ยวบ้านนี้ตายฝังกันไม่หวาดไม่ไหวไม่ใช่แต่ชาวบ้านคนธรรมดาที่ตายแม้แต่พระที่สวดศพก็มรณภาพด้วยโรคร้ายนี่ไม่ใช่น้อยเพราะว่าตายกันมากมายพระจะสวดก็ไม่มีก็เลยฝังกันโดยไม่ได้สวดตอนที่ย่าเล่าเรื่องเนี้ยคุณเฉลียวฟังแล้วกลัวมากกลัวตอนที่ย่าเล่าให้ฟังว่าเด็กๆก็ตายนั่นแหละเพราะว่าตอนนั้นคุณเฉลียวยังเด็กๆอยู่จำได้ว่ายังไม่ทันจะสิบขวบซะด้วยซ้ำเด็กใกล้บ้านยายทวดของย่าตายกันหลายคนที่ห่างๆบ้านก็ไม่รู้อีกกี่สิบคนเรียกว่าทำเอาหมู่บ้านเงียบวังเวงไม่มีเสียงเด็กร้องไปเลยทีเดียวย่าเล่าว่าเด็กคนหนึ่งอายุราวๆ 6-7 ขวบอยู่บ้านติดกับยายทวดก็ตายลงอย่างน่าสงสารเด็กคนนี้หน้าตาน่าเกลียดน่าชังยายทวดให้ขนมกินบ่อยๆเด็กก็เรียกว่ายายจ๋ายายจ๋าขนมอร่อยจังเลยว่างั้นพ่อแม่ของเด็กเพิ่งจะมีลูกสาวเพียงคนเดียวเสียลูกไปพ่อแม่ก็เสียใจกันมากก็ได้ช่วยกันหามไปฝังที่ป่าช้าที่วัดใกล้ๆบ้านไปตอนเย็นใกล้ค่ำแล้วมีคนไปช่วยคนเดียวคือลุงใกล้ๆบ้านที่ไม่มีใครไปกันหลายคนก็เพราะว่าแต่ละคนเนี่ยกลัวโรคร้ายจะติดตัวกำลังขุดหลุมฝังกันอยู่จู่ๆแม่ของเด็กก็ได้ยินเสียงแม่จ๋าแม่จ๋าเธอก็สะดุ้งเหลียวไปมองดูศพลูกที่ห่ออยู่ในผ้าห่มแล้วก็เอาเสื่อม้วนผูกเชือกมัดไว้อีกทีไม่ใช่แต่แม่เด็กที่ได้ยิน พ่อกับลุงที่ไปด้วยก็ได้ยินเหมือนกันลุงคนนั้นพอได้ยินก็ทำท่าจะทิ้งจอบวิ่งหนีด้วยความตกใจกลัวแต่แม่กับพ่อเด็กมองหน้ากันแล้วพ่อก็เข้าไปดูแก้เชือกออกดูลูกก็เห็นว่านอนอยู่ไม่ได้กระดุกกระดิกเลยทีแรกนึกว่าลูกฟื้นพอเห็นไม่ฟื้นก็นึกกันว่าหูคงจะแว่วไปแต่ลุงกลับคิดว่ามันน่าจะเป็นผีเด็กมาส่งเสียงมากกว่าก็รีบกันช่วยกันฝังอย่างเร่งรีบแต่มันก็ช้าอยู่ดีเพราะว่าจอบเกิดหลุดซะอีกต้องทำจอบให้ดีก่อนแล้วค่อยขุดดินต่อไปได้มืดค่ำพอดีตอนที่เดินกลับกันความมืดก็แผ่ตัวปกคลุมไปทั่วตะเกียงก็ไม่ได้มีกันไปเลยสักดวงพวกเขาสามคนเดินกันมาลุงเดินนำหน้าถัดมาก็คือแม่เด็กแล้วก็พ่อเดินกันมาครู่เดียวคนเดินหลังก็รู้สึกเหมือนกับว่ามีคนเดินตามมาเขาก็เหลียวไปมองมันมืดไปหมดไม่เห็นอะไรก็รีบไปจำกันอ้าวอ้าวอึดใจเดียวก็รู้สึกอย่างเดิมอีกว่ามีคนตามก็เหลียวขวับไปก็ไม่เห็นอะไรเหมือนเดิมนั่นแหละมันคล้ายๆกับว่าพอเดินก็ตามแต่พอหันไปมองก็หายไปก็ทำให้รู้สึกเสียวไขสันหลังก็เลยบอกให้เมียรู้เมียก็พูดว่าสงสัยลูกจะตามมานางก็พูดชวนลูกไปอยู่ที่บ้านพูดไม่ทันจบลุงก็ดุว่าเขาห้ามจะทำให้วิญญาณไม่ไปผุดไปเกิดนางก็เลยไม่ได้พูดชวนต่อแต่กลับบอกว่าไปเถอะลูกไปสู่ที่ชอบที่ชอบอย่าตามแม่มาเลยไปเกิดใหม่ในที่ดีๆนะลูกถ้าชาติหน้ามีจริงเดี๋ยวกลับมาเป็นลูกของแม่อีกนะลูกนะเสร็จแล้วนางก็ร้องไห้สะอื้นหักหักหักสุดหวบลงไปกองกับพื้นเป็นลมหมดสติไปลุงกับผัวของนางก็ช่วยกันพากลับบ้านเมื่อกลับไปถึงบ้านแล้วพักใหญ่นางถึงได้ฟื้นคืนสติขึ้นมาก็ร้องเรียกหาลูกลูกจ๋าลูกหยาอยู่ไหนนะลูกอยู่ที่ไหนคนเขาก็ช่วยกันปลอบก็บอกลูกไปสบายแล้วไม่ต้องห่วงลูกแล้วห่วงตัวเองเถอะนางร้องไห้น้ำตานองหน้าแล้วก็บอกว่าได้เจอลูกลูกพาไปดูบ้านหลังใหญ่มีข้าวของมากมายล้วนแต่ของมีค่าลูกบอกว่าจะอยู่ที่นั่นนางก็ถามลูกว่าจะอยู่บ้านเขาได้ยังไงไม่ใช่บ้านเรานะลูกก็บอกว่านี่แหละบ้านเราแม่ต้องอยู่กับหนูด้วยนะนางก็พยายามชวนลูกกลับบ้านแต่ลูกไม่กลับแล้วก็ไม่ยอมปล่อยตัวให้นางกลับมาด้วยพอดีมีคนตัวสูงใหญ่สองคนนุ่งผ้าแดงโผล่มาคว้าแขนลูกสาวฉุดกระชากไปลูกร้องให้ช่วยนางจะเข้าไปก็เข้าไปไม่ถึงไม่รู้ว่าติดอะไรอยู่มันเหมือนมีอะไรกั้นอยู่งั้นน่ะคนนุ่งผ้าแดงคนหนึ่งก็ตะหวาดบอกกลับไปกลับไปเดี๋ยวนี้นางก็ตกใจสะดุ้งรู้สึกตัวฟื้นขึ้นมาคุณเฉลียวบอกฟังเรื่องนี้แล้วกลัวจริงๆจนวันนี้แกอายุมากแล้วนึกถึงเวลาไหนก็กลัวเวลานั้นล่ะครับเวลาหมดแล้วท่านผู้ฟังที่เคารพขอได้รับความขอบพระคุณจากผมอาจารย์ยอดพบกันใหม่วันต่อไปครับสวัสดีครับ